Kwa mara nyingine umejiunganisha na Radio Isanganiro inayounguruma kutoka mjini Bujumbura kwenye 99.7 frequency modulation sawa sawa na 101 nchini kati. Unatupata 100% kwenye w3.isanganiro.org. Karibu katika taarifa ya habari ambayo inaundwa na muhtasari ufuatao. Raia wanaoishi katika kisiwa cha Ziwa Gweru mkoani Kirundo wanatakiwa kuharakia kuomba msaada mara wanapohisi dalili za magonjwa ya vipindupindu. Hayo wakati ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa zahanati kisiwani humo. Watoto 20 ndio walisafirishwa kiholela mwaka wa 2019 kuelekea nchi za mbali wanakopelekwa kufanywa watumwa. Kwa kesi hiyo, watu 7 walikumbwa na tuhuma za usafirishaji wa binadamu. Hayo katika purukushani za ripoti ya yaliyotekelezwa na tume inayotetea haki za binadamu nchini Burundi mbele ya baraza la bunge ilikuwa jana. Na mtu anayetuhumiwa ubakaji kijijini Chabara katika tarafa na mkoa wa Rumonge ashikwa mateka na polisi kwa ushirikiano wa raia. Jiunge nami utajuzwa zaidi. Mimi ni Omer Nduwayo. Hakizimana ananiunganisha nao kimitambo. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Mkuu wa tarafa ya Busoni mkoani Kirundo anawataka raia waishio katika kisiwa cha Ziwa Gweru kuwa makini na kuomba kusaidiwa haraka iwezekanavyo mara wanapohisi dalili za milipuko ya magonjwa kama vile kipindupindu, virusi vya corona na kadhalika. Ni wakati ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa vituo vya afya kisiwani humo na kuna ripotiwa pia ukosefu wa vitu vya kukidhi haja mbalimbali kama vile vyoo, kwani mahali hapo kumeundwa na miamba ya mawe. Ni ripoti ya Abraham Safari, ripota wetu kutoka Kirundo, inayosoma studioni na Isdor Habonimana. Kisiwa hicho kilichoko ziwani Gweru tarafani Busoni mkoani Kirundo kaskazini mwa Burundi kinaonekana vema huku kisimama kwenye vijiji Gatale na Vyanzo. Ni kisiwa chenye urefu wa kilomita kati ya 4 na 3 na usawa wa kilomita 1.5 ama kilomita 2. Kisiwani humo mnakaa familia 45, mlimo watu 165. Wote hao hawakukanyaga kiti cha shule kama inavyothibitishwa na Arubery Hatungimana, mkuu wa tarafa ya Busoni. Mtawala huyo anasema kwamba familia hizo zinakadiriwa mwa watu wasiojiweza kufuatia na kwamba hakuna miundombinu mahali hapo. Anatoa mfano wa ukosefu wa shule, zahanati na hakuna hata mkunga. Isitoshe, kuna shuhudiwa uhaba wa makanisa, hali inayopelekea wakazi wa hapo kuwa makafiri. Aidha, usafi wa hapo ni wa kukemea kufuatia na nadhara ya vyoo kwa mantiki kwamba mahali hapo kumeundwa kwa miamba ya mawe kiasi kwamba kuchimba matundu ya vyoo kama vile mita 4 ni kisikini kwake. Mkuu wa tarafa ya Busoni anahofu kwamba huenda ukaibuka mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu bila kuweka kando janga la virusi vya corona. Anatolea wito raia wakazi wa kisiwani humo kujulisha mapema iwapo wangeona dalili za maradhi tofauti. Hata hivyo, kuwa tarafa ya Busoni asema kuwa walichukua hatua za kumteua mkuu wa kijiji mahali hapo na kumpa simu ya mkononi ili kurahisisha mawasiliano. Ni mara baada ya miezi 8 kulipokuwa kumechukuliwa hatua za kuwatafutia mahara pengine pa kukaa. Watoto 20 ndio idadi inayosadikiwa kuwa walisafirishwa kiholela kwenda nchi za mbali mwaka wa 2019 ili kutumikishwa kiutumwa. Hayo wakati ambapo watu 7 wanaojishughulisha na kazi hizo za usafirishaji binadamu walikamatwa mwaka huo huo na kuwekwa mbele ya vyombo vya sheria. Hayo yamechomoza katika ripoti ya tume huru ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi jana Jumatano, wakati ambapo tume hiyo ilikuwa ikitetea yaliyotekelezwa katika baraza la bunge. Jamari Vyanengenda Kumana anasimulia zaidi. Kama inavyobainika katika ripoti hiyo iliyowakilishwa katika baraza la bunge, watoto wengi husafirishwa kimabavu ugenini, hususan nchini Tanzania, mkoa ambao kunako ripotiwa idadi kubwa ya watoto wanaouzwa kinyume na sheria huko ugenini. Ni mkoa wa Changuzo ambapo ni mkoa mojawapo wa mikoa jirani na nchi ya Tanzania. Wabunge kwa ujumla walifahamisha kutiwa mashaka na biashara hiyo ya kuuza watoto kimabavu. Bukavu. Kwa niaba ya mbunge Bi Glorioze Berahino alimhoji mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu Sendi Hashe kwa kile wanachofanya kwa kupiga marufuku biashara hiyo ya kuuza watoto kimabavu kulingana na upelelezi ambao waliofanya, akiongezea kuwa na hofu ya kujua kiwango kipi ambacho watoto hao hununuliwa. Kwa hayo, kwa kumujibu Daktari Six Vinyini Muraba, mwenyekiti wa tume ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi Sendehashe, alieleza kuwa majukumu ya tume yanayoongoza hayaambatani na yale ya mahakama, akiongezea kuwa katika tume Sendehashe wana madhumuni ya kuboresha mshikamano baina ya wananchi pamoja na kutetea haki za binadamu hususan kwa wale wanaonyanyaswa. Hali iko namna hivyo wakati ambapo leo tarehe 16 Aprili ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa ya kupiga marufuku biashara hiyo ya kuuza watoto kimabavu. Unayoendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro katika habari dakika 27 mara baada ya 7 kamili. Mpenzi msikilizaji, punde katika ukurasa wa haki za binadamu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Mtu mmoja aliyekuwa akisakwa na polisi kwa ushirikiano wa raia juu ya tuhuma za ubakaji kijijini Chabara, tarafa na mkoa wa Rumonge, anashikiliwa na polisi mjini Rumonge tangu jioni ya Jumatano hii. Mtu huyo alikamatwa na raia wa kijiji Chabara, mahali ambapo tetesi zilikuwa zikisema kuwa ndiyo maficho yake. Kama anavyobaini mtendaji wa kijiji hicho, raia waliwajibika katika kusaka kwa udi na uvumba mwanaume huyo tangu mwanzo wa Aprili hii, baada ya fununu zilizozagaa zikisema kuwa jamaa kabaka mtoto wa kike. Raia wanaomba vyombo vya usalama kuwatendea haki. Ni habari tulioandaliwa na ripota wetu kutoka Rumonge, Jean-Pierre Misago. Watu watatu ambao polisi yadai kuwa wahalifu waliuawa jana Jumatano kijijini Rubanga katika mtaa na tarafa ya Matana, wilaya ya Bururi. Msemaji wa Wizara ya Usalama anabaini kuwa watu hao kuuawa na watu wa makundi ya uhalifu, na kueleza kuwa mtu mwingine alisimamishwa. Katika hali hiyo, asema msemaji wa Wizara ya Usalama kwamba bunduki mbili na bomu moja vilishikwa. Pierre Ngurikiye anajulisha kuwa kundi hilo la wahalifu linaongozwa na mtu anayejiita Pascal Ninganza, maarufu Kaburimbo. Hatua inayohusu adhabu mbadala inayofanya mfungwa kufanya kazi za serikali katika nafasi ya kifungo yaweza kutekelezwa kama inavyoombwa na waziri wa sheria. Jamari Shimirimana, kiongozi wa shirika linalotetea haki za wafungwa, asema kuwa ni mojawapo ya hatua inayoweza kusaidia katika kupunguza idadi ya wafungwa walioko magerezani. Kiongozi huyo anabaini kuwa hatua hiyo itasaidia katika kuendeleza nchi kiuchumi. Jamarin Shimirimana anaongeza pia kuwa mfungwa akiachiwa gerezani wiki ama miezi kadhaa, anafanya magereza yazidishe idadi za wafungwa. Tumusikilize, alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Ornera Mucho, ila anasikika katika sauti ya Jando Jie Irakoze. Kwa gira dushime, mugwi wagateka kazi na munu uige inga Sendehash. Tunashukuru tume huru ya kutetea haki za binadamu Sendehashi kwa ripoti yake iliyotolewa jana katika baraza la wabunge. Kilichotukera ni hiki cha kuwa wafungwa wanazidi kiasi. Tunachukua fursa hii ili tumuombe waziri wa sheria, kama alivyosema siku zilizopita, watu warejee nyumbani na wafanye kazi za maendeleo. Hatua ilikuwa ikianzishwa mkoani Ngozi, hatujui sababu hatua hiyo haikutekelezwa katika mikoa mingine. Tunasema kuwa katika shirika na bariza, waziri akiweka rasmi sheria hiyo iheshimishwe na wanayoitekeleza. Pia tunatolea wito watu sawasawa wanaolalamikia haya na haya waendesha mashtaka wachunguze vema. Kwa kweli kitu cha dharura kisiwe cha kufunga, kwa sababu ukiondoa kuwa wafungwa wanaafirika na inchi inapata hasara nyingi. Cha kwanza, inchi inapata hasara ya wasomi wanaoafirikia gerezani, maendeleo pamoja na pesa nyingi. Mimi huwa ninatoa mfano wafungwa katika gereza Ngozi, wakiwaleta katika bonde Nyamuswaga na kulilima, wakivuna serikali haitaongea kutoa pesa za chakula kwa wafungwa. Wafungwa watakula mavuno yanayotokana na waliofanya kazi za mbadala za kifungo. Unaelewa kuwa faida ya kwanza ni kwamba idadi ya wafungwa iliyopangiliwa itabaki ya rasmi. Cha pili, familia pia zitapata faida. Akaba arivyo bica bibamo yindi nyungu ya kabiri imijyango nayo nyene rahatorera kahoyoko. Tumalizie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Tume huru ya kitaifa inayohusika na kuandaa uchaguzi seni haitaweza kuandaa uchaguzi wa Mei 20 kwa Warundi wanaoishi nje ya nchi. Katika barua ambayo Wizara ya Mambo ya Nje iliyoagizia mabalozi wa Burundi Jumatano hii, Msaidizi wa waziri balozi Bernard Nahiraja anasema kuwa hali ya sasa ya kiafya iliyosababisha hatua za kupigana na janga la virusi vya corona katika nchi tofauti hairahisishi harakati za kiuchaguzi. Na dakika 32 mara baada ya 7 kamili, mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Lakini kabla ya kutoka studioni nikuletee uliokuwa muhtasari wake. Raia wanaoishi katika kisiwa cha Ziwa Gweru mkoani Kirundo wanatakiwa kuharakia kuomba msaada mara wanapohisi dalili za mlipuko wa magonjwa ya vipindupindu. Hayo wakati ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa zahanati kisiwani humo. Watoto 20 ndio walisafirishwa kiholela mwaka wa 2019 kuelekea nchi za mbali wanakopelekwa kufanywa watumwa. Kwa kesi hiyo watu 7 walikumbwa na tuhuma za usafirishaji wa binadamu. Hayo katika purukushani za ripoti yaliyotekelezwa na tume inayotetea haki za binadamu nchini Burundi mbele ya baraza la bunge ilikuwa jana. Na mtu anayetuhumiwa ubakaji kijijini Chabara katika tarafa na mkoa wa Rumonge ashikwa mateka na polisi kwa ushirikiano wa raia. Ulijiunga nami tangu pale 7:20, ni kushukuru sana. Hakizimana amenisaidia kimitambo, Omer Nduwayo sina la ziada, nikutakie kila la heri.